потворний і бридкий. Може, і мої девелоперські проекти з часом здаватимуться такими самими потворами, які многоетажки, побудовані у радянські часи. Розмірковував Артем, перескакуючи за Серафимом з одного стовпчика на другий, як колись за Мариною. І ось вони опинились на протилежному боці котловану. Треба було вибиратися нагору тими грузькими стінками ями. Це було найтяжче. У дитинстві бувало, що вони з Мариною дерлись нагору, ковзаючи ногами по слизькій глинистій землі, чіпляючись за коріння, потім на півшляху зривалися, сповзали разом із шматком грязюки униз у те котлованяче озеро. Потім хтось один, найчастіше Артем, вилазив першим нагору і витягував іншого, тобто Марину, за руку. Вони прибігали додому брудні, довго відмивалися, намагаючись замаскувати сліди злочину. Однак сховатись у тій комунальній дійсності було неможливо. Обов'язково лишалися знаки. На сходах, на мокрій дірявій ганчірці перед дверима для витирання ніг, у ванні, де вони мились, на одязі, який вони намагались запрати. І завжди ввечері вони отримували наганяї від батьків і бабусь. А коли їх питали, що вони в тому котловані загубили, то самі собі дивувались. І що може бути привабливого у тій глибокій брудній ямі? Ще на тиждень їм вистачало батьківського прочухана, щоб обходити котлован десятою дорогою. А потім він знову починав їх притягувати як магнітом. Артем з Мариною кружляли довкола нього, поки хтось із них, найчастіше Марина, не спокушав. «Давай!» На це хотілося відповісти запитанням. «А що нам за це буде?» Однак страх осоромитися перед Мариною був сильнішим, аніж страх перед батьками. І вони, взявшись за руки, з'їжджали на ногах униз у глибоку яму до дивного штучного грузького озерця. Лише тепер, рухаючись за Серафимом, Артем нарешті зрозумів, для них з Мариною це був шанс потрапити в майже потойбічний світ, в майже підземний світ, в існування якого вони, звичайно, не вірили, оскільки виростали в атеїстичному суспільстві, однак у який їм дуже хотілося вірити. Серафим, який час вивчав стінку, потім спритно схопився за корінь, що стирчав з неї, і, обіпершись правою ногою на камінчик, пружно викинув своє тіло нагору. Артем зробив те саме. Це було легко. Не так, як у дитинстві. А ніби у комп'ютерній грі, у віртуальному просторі Second Life. Коли Серафим з Артемом вилізли з котловану, вони опинились на пустирі, розчищеному від старих одноповерхових міщанських будинків і старих міщанських садочків. Тепер там були купи старого сухого сміття, уламки стін, стільців, шматочки шпалеру, бивки меблів, діряві кастрюлі, олов'яні ложки. На цих горах проросли сині квіти. Саме такі росли на київських пустирях, що запанували на місцях розвалин так званого приватного сектора, який колись займав велику частину старого Києва. Зараз таких квіток у Києві нема, а тоді були. Артем запам'ятав їх, бо саме з них він зробив і подарував перший у своєму житті букет. «Що це?» – суворо спитала Марина. «Це тобі», – покірно відказав він. На обличчі суворої вчительки з'явилося щось на зразок розгубленості. «Дякую». Тьома не знав, що відповісти. Він лише притулив вухо до свого плеча, мовляв, «Я сам не знаю, чому це я зробив». Перетнувши пустир, Серафим і Артем вийшли неначе на високий берег вузької ріки. А на протилежному березі, низькому, височив великий, модерний хмарочос зі скляними стінами. Саме у такому хмарочосі, у великому північноамериканському місті, Артем жив зовсім недавно. Зараз він удивлявся в одне з вікон, ніби намагаючись розгледіти у ньому інтер'єр квартири, власної квартири. Велике панорамне вікно на усю стіну з краєвидом на озеро. Артем несподівано побачив у ньому колишнього себе. Це студіо. Вітальня, їдальня, кухня плавно переходять одна в одну. Біля кухонної стінки в стилі хай-тек високий стіл з високими барними стільцями. Коли Артем снідав, він вмикав музику, повільно їв. Ретельно пережовував їжу, як рекомендували спеціалісти-дієтологи. Жовне різко виділялись на чисто виголеному обличчі. Його обличчя було подібне до облич чоловіків-моделей, які рекламують станки для гоління. Він мав складне для гоління обличчя із складним ландшафтом, з багатьма лагунами, узвищами, дюнами і ярами. І справді була в його обличчі якась магія. Елізабет мала рацію. Тепер він у цьому переконався, роздивляючись самого себе крізь вікно, з відстані потойбічного світу. Артем любив снідати сам. Це була єдина можливість додержати своїх дієтологічних принципів. Принципів здорового способу життя, який він встановив для себе. Обіди і вечері дуже часто проходили як корпоративні заходи, вносили хаос у його дієтологічну програму. Це його дратувало. Адже він був зірцевим членом зірцевого високоцивілізованого північноамериканського суспільства –